Poniedziałek, 15 maja, jest punktualnie 6. Czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Wyższe świadczenie na dzieci i bezpłatne leki dla najstarszych i najmłodszych to niektóre z przedwyborczych zapowiedzi PiSu. Koło Rypina trwają poszukiwania obiektu, prawdopodobnie balonu, który w sobotę przyleciał od strony Białorusi. Po przeliczeniu 95% głosów w wyborach prezydenckich w Turcji wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura. Na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. A wśród propozycji jest podniesienie od nowego roku świadczenia z programu Rodzina 500+ do 800 zł, poinformował o tym prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić także nowy program bezpłatnych leków. Bezpłatne leki od 65 roku życia w bardzo krótkim czasie. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i także budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to już będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. A Jarosław Kaczyński zapowiedział także, że zniesione zostaną opłaty za autostrady dla aut osobowych. Około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej szuka obiektu przypominającego balon, który w nocy z piątku na sobotę wleciał do Polski od strony Białorusi. Obiekt zniknął z radarów nad wsią Kowalki koło Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Okoliczni mieszkańcy mówią, że nie czują się bezpiecznie. Słyszeliśmy, że trwają poszukiwania, ale nikt takiego obiektu nie widział tu u nas. No nie bardzo jest to bezpieczne przecież dla nas. Jeżeli wojna się toczy za granicą, a u nas w kraju takie rzeczy się dzieją, że pół Polski coś przyleci i żadnej reakcji raz nie ma, to chyba coś nie tak jest. Nasze służby wojskowe nie wiem, jak działają. Jeżeli się przemieszczają po terytorium Polski jakiekolwiek obiekty i nikt tego nie zweryfikuje, nie sprawdzi, więc jak mamy się czuć bezpiecznie? Nic się nie działo takiego, żeby coś postawiło człowieka na nogi, nie? Po tych balonach słychać, że Chiny wysyłają nad USA, nad nami teraz latają. Znaczy wiadomo, co to będzie. W związku z poszukiwaniami balonu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alerty SMS-owe mieszkańcom województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wzywa, by w razie znalezienia obiektu nie podnosić go, a powiadomić policję. Turcję prawdopodobnie czeka druga tura wyborów prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że we wczorajszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał 50% głosów. Wybory określane są mianem wyborów stulecia. Opozycja po raz pierwszy od 2 dekad miała szansę odsunąć od władzy prezydenta Recep Tayyipa Erdoğana. Pierwsze cząstkowe wyniki dawały prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi ponad 50% poparcie, ale gdy liczono kolejne głosy, jego przewaga nad liderem opozycji Kemalem Kılıçdaroğlu topniała. Opozycja twierdzi, że doszło do nieprawidłowości w trakcie liczenia głosów, ale zarówno przedstawiciele tureckiego prezydenta, partia rządząca, jak i komisja wyborcza zaprzeczają. Specjaliści twierdzą, że jeśli dojdzie do drugiej tury, to dalsza kampania będzie wyjątkowo brutalna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Turcja jest jednym z blisko wschodnich mocarstw, jednym z rozgrywających w konfliktach na Bliskim Wschodzie. To też kluczowy sojusznik w NATO posiadający drugą armię w sojuszu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odebrał w Akwizgranie nagrodę Karola Wielkiego. On oraz naród ukraiński zostali wyróżnieni za obronę wolności, demokracji i wartości europejskich. Ukraina wraca do swojego europejskiego domu, powiedział po odebraniu nagrody Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, Ukraina ofiaruje Europie zwycięstwo nie tylko w tej wojnie, ale nad agresją, ludobójstwem i zniszczeniem na całym świecie. Wierzę w to, że język ukraiński będzie w przyszłości tu w Europie słyszany bardzo często. Wołodymyr Zełenski podczas swojego przemówienia podziękował m.in. Polsce za wsparcie udzielone po rosyjskiej inwazji. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że Wołodymyr Zełenski jest dziś wzorem dla Europy. Gdyby nie heroiczna postawa Wołodymyra Zełenskiego, Unia dzieliłaby dziś bardzo długą granicę z Rosją. Wołodymyr Zełenski przypomniał w czasie swojego przemówienia, że Władimir Putin jest agresją i złem, a prowadzone przez niektórych europejskich przywódców rozmowy i negocjacje z tym złem były bezcelowe. Putin może tylko prosić o litość, a odpowiedzią może być tylko trybunał, dodał ukraiński prezydent. Z Akwizgranu Karol Surówka, Polskie Radio. W Sandomierzu odbył się pierwszy rowerowy rajd śladami ojca Mateusza. Zorganizował go Urząd Marszałkowski w Kielcach z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Uczestnicy mieli do pokonania 5 kilometrów po drogach w okolicy Starówki, w Parku Piszczele i Ogrodzie Saskim. Lubimy jeździć rowerami i wszelkie rajdy rowerowe po prostu odwiedzamy w różnych miejscach. No serial na pewno rozsławił Sandomierz, natomiast Walory też swoją drogą, tak bardziej historycznie i właśnie krajobrazowo. Rafał Cieszyński, odtwórca jednej z ról policjanta w serialu Ojciec Mateusz, powiedział, że Sandomierz jest ciekawym miejscem do jazdy na rowerze. Czasami pożyczamy sobie rower Ojca Mateusza. To już nie ukrywam, żeby skoczyć tu i tam. Na rowerowym rajdzie była Grażyna Ślęcak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Raz przyjęła rowerowym rajdom, więc nas to nie dziwi. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy wypoczywali w Świętokrzyskiem. Za nami bardzo ciepły i słoneczny weekend, a przed nami pochmurny poniedziałek, jedynie w centrum i na południu kraju więcej słońca. Po tak ciepłym weekendzie przyjdą też burze, a temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 do 17. Najcieplej dzisiaj na Suwalszczyźnie do 22 stopni. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, bo tam termometry pokażą jedynie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 6:00. Karol Gnat, dzień dobry. No jak miło się z Państwem słyszeć. Jak to dobrze wpaść do radia o poranku, szczególnie po tak długiej przerwie. Sporo mamy do opowiadania i tego opowiadania dzisiaj na pewno w programie nie zabraknie. Zapraszam Państwa do wspólnej interakcji, a razem ze mną dzisiaj Małgorzata Łukowska, która przygotowała nasz program, Bartek Bielecki, który odbierze od Państwa telefony i Agnieszka Łukasiewicz, która po drugiej stronie lustra, czyli przy konsoli. Dzień dobry, zapraszam. Gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Thanks for the memories. Thanks for the memories. He tastes like you. Muszę Państwu powiedzieć, że po 3-tygodniowej tułaczce na torbach po różnych zakątkach Europy człowiek nie oglądający telewizji i nie słuchający radia, no może się zaskoczyć wracając do kraju. Tyle się wydarzyło i tyle się wciąż dzieje. Pod Rypinem szukają balona, więc będziemy towarzyszyli w tych poszukiwaniach. Może mają Państwo jakiś pomysł, jak na niego natrafić. 2 2 7 3. Czekam na jakieś propozycje, bo rzeczywiście sprawa jest zaskakująca, o czym dzisiaj Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski mówili w serwisie. A o czym my w programie powiemy? Loreen, szwedzka wokalistka, wygrała tegoroczny konkurs Eurowizji. To ciekawe, bo to już jej druga wygrana w tym konkursie. Szwedzi mają jakiś swój patent na to, jak w tej europejskiej zabawie muzycznej zdobyć tę główną nagrodę. I dzisiaj przyjrzymy się tej artystce, ale także naszej reprezentantce, której udało się dojść do finału. Znalazła się na 19. miejscu zestawienia, a jej utwór solo stał się u nas niekwestionowanym hitem. Także dzięki tłumaczeniu na język polski, o czym jeszcze przed godziną 7 Państwu powiem. Zajrzymy też do takiego dosyć ciekawego raportu kondycji dzieci i młodzieży, który powstał w ramach rządowego programu WF z AWF, który ma na celu zaktywizowanie i poprawienie sprawności fizycznej dzieci. Z raportu tego niestety wynika, że zaledwie 6% dzieci potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia na lekcji WF-u. Skąd to się bierze? O tym także dzisiaj porozmawiamy. No i zadamy pytanie, co Państwa zdaniem może nakłonić młodzież do ruchu. O tym dzisiaj w programie. Rzecz jasna, wolne wnioski pod 2 2 7 3 albo karol.gnadmałpa.polskieradio.pl. Mile widziane. A już teraz Aerosmith i Run DMC Walk This Way w Trójce. Just give me some help. Pora na trójkę. Godzinie 6. Co dobrego u Państwa? Proszę dać znać, jak mijały te dni ostatnie u naszych słuchaczy. 2 2 7 3. Z wielką przyjemnością posłucham Państwa historii. Może trafią się jakieś bardzo ciekawe. To ja coś od siebie dorzucę z tych minionych 3 tygodni. A teraz spoglądamy nie dalej jak na to, co wydarzyło się w weekend. 19 miejsce podczas 67. edycji finału konkursu Eurowizji zajęła Blanka, nasza reprezentantka. Choć jej solo nie okazało się najlepszą piosenką w Europie, to mimo wszystko zapadła wielu w pamięć. Myślę, że przez cały weekend część z Państwa gdzieś tam nuciła sobie ten utwór. Niemiecki tabloid Bild z kolei nazwał Blankę, uwaga, polską Britney Spears dla ubogich. A no to takie żal trochę gardło ściska. Nie ma się z drugiej strony co dziwić, że nasi sąsiedzi postanowili tak dosadnie i przykro skrytykować naszą reprezentantkę, bo jakby nie spojrzeć na to, to może być trochę objaw zazdrości, przynajmniej o punkty, bo Niemcy w sobotnim finale znaleźli się na końcu tej stawki. Zespół, który ich reprezentował, Lord of the Lost, i ich utwór Blood and Glitter, zajął ostatnią pozycję w tabeli, zdobywając łącznie, uwaga, bam, barabam, zaledwie 18 punktów. Nie, żebym dokuczał Niemcom, ale jak się zajmuje ostatnią pozycję, no to głupio tak komentować sąsiadów. Zwyciężczyni, szwedzka wokalistka Loreen, punktów zdobyła prawie 600, a nasza Blanka 93 i zajęła, przypominam, 19 miejsce w finale. Po sobotnich muzycznych emocjach, które towarzyszyły nam przy okazji Eurowizji, piosenkę Blanki postanowił przetłumaczyć wybitny literaturoznawca, pan Michał Rusinek, był asystent pani Wisławy Szymborskiej, przetłumaczył z angielskiego na polski tekst piosenki solo. No i to wideo rozgrzało wczoraj sieć. Blanka solo. Dziecko, to trochę szalone, jak inaczej to sformułować. Przy tobie straciłem zmysły. Dziecko, co się z tobą stało? Myślałem, że cię znam, ale teraz nadszedł czas, aby się z tym zmierzyć. Jesteś gorący i zimny, wysoki i jesteś niski. Bawię się moim umysłem. Nie, och, och, to tak nie działa. Więc pozwól mi to przeliterować. Teraz jestem lepszy solo, solo. Nigdy mnie nie zawiodłem. Didi down, down, down. Teraz pokażę ci, pokażę. Pokaż, co tracisz. Teraz jestem lepszy solo, solo. Nigdy mnie nie zawiodłem. Didi down, down, down. To Michał Rusinek, był asystent Wisławy Szymborskiej, który pokusił się na przetłumaczenie utworu Blanki solo. Bardzo dziękujemy za to. No, rzeczywiście, jak się posłucha tego utworu w wersji przetłumaczonej, czy też uzmysłowi sobie, o czym artystka śpiewała, no to tak już chwilę by się człowiek mógł zastanowić nad tym, czy głosować, czy nie głosować. No, ale na szczęście mamy to już za sobą. Gratulujemy Blance 19 miejsca, bo to i tak bardzo dobry wynik. Shania Twain teraz w trójce na 23 minuty po godzinie 6. Man, I feel like a woman. Już teraz na antenie.

Napadnięty na Sycylii polski turysta walczy o życie. Do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę w centrum Katanii, 150 metrów od posterunku policji. Napastnik chciał ukraść telefon komórkowy 35-letniemu polskiemu turyście. Włoskie media informują, że Polak jest w stanie ciężkim i walczy o życie. Policja poszukuje sprawcę. Analizowany jest zapis kamer monitoringu. Katania ma opinię najbardziej niebezpiecznego miasta we Włoszech. Budynek Teatru Ziemi Rybnickiej oraz tak zwany Okrąglak w Rybniku zostały wpisane do rejestru zabytków. Są świadectwem architektury powojennej, mówi miejski konserwator zabytków Henryk Mercik. Teatr Ziemi Rybnickiej, wyjątkowy zupełnie, stojący na styku dwóch epok, rozbrat z socrealizmem, bardzo ważne wejście w modernizm. Każdy zwraca na to uwagę, od sali począwszy po skład funkcjonalny, elewacje wyjątkowe, bo teatry zazwyczaj są symetryczne. Ten jest zupełnie niesymetryczny. Natomiast drugi obiekt, bardziej kameralny, szklana rotunda, która zwana jest przez Rybniczan Okrąglakiem. Lekki obiekt z taką szklaną ścianą osłonową w kolorze spatynowanej miedzi, bardzo ciekawy. Wpis do rejestru zabytków pozwala pozyskać m.in. dotacje na remonty i modernizację. Pełny serwis o 7. Sponsorem audycji jest Orlen. Żeby nie być okrąglakiem, trzeba się ruszać. W sporcie dzisiaj Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Barcelony mistrzami Hiszpanii tytuł zapewnili sobie na 4 kolejki przed końcem rozgrywek, pokonując w wyjazdowych derbach miasta Espanyol 4-2. 2 gole dla Blaugrany strzelił Robert Lewandowski, powiększając przewagę w klasyfikacji strzelców nad konkurentami. Na tę chwilę ma na koncie 21 bramek. Po meczu doszło do zamieszek z udziałem chuliganów Espanyolów. Wtargnęli na murawę, żeby przerwać radość z tytułu gościom. Mało tego, po tym jak zawodnicy Barcelony salwowali się ucieczką do szatni, próbowali sforsować wejście do niej, na szczęście nieskutecznie. To 27 tytuł dla ekipy z Camp Nou. W kraju tytułu mistrzowskiego są pewni piłkarze Rakowa i najwyraźniej spuścili z tonu. Przegrali w Częstochowie 0-2 z ustępującym mistrzem Lechem Poznań. Kolejorz dzięki temu zapewnił sobie prawo gry w europejskich pucharach, a po meczu trener gospodarzy Marek Papszon nie owijał w bawełnę. Zasłużenie przegraliśmy, także gratulacje dla Lecha, bo był drużyną lepszą. Straciliśmy takie bramki, pierwszą w banalny sposób, drugą to było jak było. To, co mogliśmy zrobić w tym składzie, to zrobiliśmy. Na szczęście ta porażka nie jest tak bolesna, bo ten cel swój zrealizowaliśmy. Mówił Marek Papszun. W dwóch pozostałych wczorajszych spotkaniach w PKO Ekstraklasie Stal w Mielcu bezbramkowo zremisowała z Lechią Gdańska. Pogoń w Szczecinie wymęczyła 3-2 z ostatnią w tabeli miedzią Legnica. Lider tabeli w Fortuna pierwszej lidze ŁKS Łódź niespodziewanie przegrał też z ostatnim zespołem rozgrywek Sandecją Nowy Sącz 0-1, ale zachowuje 3-punktową przewagę nad wiceliderem Ruchem Chorzów. Jeszcze jeden wątek piłkarski. Damian Szymański świętuje mistrzostwo Grecji. Mało tego, w meczu z Volos, wygranym 3-0 i przesądzającym o tytule dla EKU Ateny, zdobył bramkę. Brawo. Brawa należą się też i to gromkiej Idze Świątek. Najlepsza tenisistka świata 6-2 i 6-0 pokonała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie Ukrainkę Wesję Curenko. Jestem bardzo zadowolona ze swojego solidnego występu. Przegrałam w tym meczu 2 pierwsze gemy, ale szybko odrobiłam straty i od tego momentu podniosłam intensywność i koncentrację. Jestem z ciebie bardzo zadowolona. Stwierdziła Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Na zakończenie dwa kółka i wielki pech Remco Evenepoela. Lider Giro d'Italia po wygranej na 9 etapie musiał się wycofać z wyścigu. Uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Informuje z ciężkim sercem, że opuszczam Giro. Belg tak lakonicznie skomentował w mediach społecznościowych decyzję służb medycznych. W tej sytuacji prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął Brytyjczyk Geraint Thomas. Sponsorem audycji był Orlen. Było ciepło, więc czas na odrobinę ochłodzenia. Przed nami pochmurny poniedziałek. W centrum i na południu kraju większe przejaśnienia, stąd też więcej słońca. No i przyjdą również burze. A temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 do 17 stopni. Najcieplej dzisiaj na Suwalszczyźnie do 22. Nieco chłodniej w górach, około 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Niespełna godzinę u nas raport ekonomiczny. Ja spoglądam na to, o czym dzisiaj można przeczytać na portalach. Sporo ciekawych informacji, proszę Państwa, z różnych zakątków, a absolutnie z różnych zakątków świata są także te ekonomiczne z Ameryki Południowej. Argentyna ma problemy finansowe, ekonomiczne. Roczna inflacja w wysokości ponad 108% i widmo rosnącego bezrobocia. Tak ekonomiści i eksperci podsumowują to, co dzieje się w tej chwili w Argentynie. Nie dalej jak wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z pewnym Kolumbijczykiem mieszkającym w Polsce od kilku lat. Zresztą bardzo fajnie, młody człowiek pracujący w jednej z korporacji warszawskich. Opowiadał mi o sytuacji ekonomicznej w Ameryce Południowej. No najlepiej radzą sobie Chilijczycy. Chile w tej chwili ekonomicznie jest tym krajem, które radzi sobie najlepiej. Natomiast w Kolumbii były problemy, o czym zresztą informowaliśmy też w serwisach, telewizje w Europie mówiły, no ale Argentyna teraz stoi u progu kryzysu. Bank Centralny Argentyny podał, że inflacja w tym kraju jest najwyższa od 3 dekad i wyniosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy właśnie ponad 108%. W kwietniu osiągnęła poziom 8,4%. Rząd prezydenta Alberto Fernandeza, który ogłosił, że rezygnuje z kandydowania w wyznaczonych na październik wyborach w tym kraju, zapowiedział, tu cytat, interwencję na rynku wymiany walut i szereg innych posunięć mających na celu zahamowanie dewaluacji argentyńskiego peso. Jeśli ktoś z Państwa był kiedyś w Argentynie, to z wielką przyjemnością posłuchamy jakichś ciekawych historii, no i może przemyśleń, a także jakichś takich ciekawych wniosków, które przychodzą do głowy. 2 2 7 3 będzie nam bardzo miło, jak ktoś z Państwa do nas zatelefonuje. W pobliżu Florydy badacze zamierzają wyhodować nietypową rafę, która ma chronić brzeg przed powodziami, sztormami i erozją zagrażającymi infrastrukturze cywilnej oraz wojskowej, podają amerykańscy naukowcy. Do budowy rafy chcą wykorzystać organizmy, które w naturalnych warunkach raf nie budują. Ostrygi, trawę morską i rośliny typowe dla moczarów. No, wielokrotnie z Radkiem mówiliśmy o tym, czego to naukowcy nie wymyślą. Dosyć ciekawa propozycja, oby się udało. Jeśli pojawią się jakieś pierwsze zalążki pracy, może do tej informacji powrócimy. Teraz trochę o zdrowiu, bo jak się okazuje, większość osób cierpiących na COVID-19 w pełni wraca do zdrowia, ale po początkowej chorobie u około 10 czy też 20% z nich rozwija się tak zwany długi COVID, zwany też zespołem pokovidowym. No myślę, że nie trzeba tutaj szczególnie szukać kogoś po drugiej stronie, kto może mieć problemy z tak zwanym zespołem pokovidowym. Objawy obejmują duszność, zmęczenie, kaszel, szybkie lub nieregularne bicie serca, bóle, w tym bóle głowy i bóle w klatce piersiowej. No i okazuje się, że tlenoterapia może poprawić te czynności sercowe u pacjentów z tym zespołem pokovidowym. Taką informację przekazali naukowcy podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbyło się w Barcelonie. Więc tlenoterapia. Jeśli mają Państwo takie problemy, to może być ona sposobem na rozwiązanie. I na koniec jeszcze spoglądamy na Włochy. Coraz większą popularnością w tym kraju cieszy się aplikacja Alert Komarowy, która dzięki zaangażowaniu obywateli pomaga ekspertom zidentyfikować występujące w kraju gatunki tych owadów. Coraz więcej jest tych egzotycznych. Jak się okazuje, że w ciągu ostatnich 2 lat wysłano 8 tysięcy zdjęć komarów zrobionych w 103 ze 107 włoskich prowincji. To pozwala naukowcom przeanalizować nowe gatunki pojawiające się w środowisku, no i też przygotować specjalne substancje, które mogą odstraszać komary. Alert komarowy. Myślę, że jeszcze kilkanaście tygodni i u nas także przydałaby się taka aplikacja. To tyle ciekawostek ze świata. Na 17 minut przed godziną 7 R.E.M. The One I Love. Już teraz w programie. Pora na Trójkę. Złote medaliki, zegarki, rowery. To właśnie tych prezentów spodziewały się dzieci przyjmujące pierwszą komunię. Mowa o tym, bo maj to w Polsce zazwyczaj okres, kiedy właśnie dzieci pierwszy raz przystępują do tego sakramentu. No i w związku z tym rodziny spotykają się na różnego rodzaju obiadach, spotkaniach. No i to jest też czas prezentów. O tych prezentach powiemy więcej po godzinie 7, ale jestem ciekaw, czy państwo pamiętają swój prezent z pierwszej komunii świętej. Co to takiego było, coś wymarzone, coś takiego, co sprawiło, że nie wiem, rozwinęli się państwo jakoś, na przykład komputery to było popularne, jeśli chodzi o mój rocznik. No ale może coś ciekawego. Może jakiś BMX albo jakiś inny rodzaj roweru. Czekam na państwa telefony 2273, a w międzyczasie o tym, jak odpowiadali państwo na pytanie Bartka Bieleckiego, który dokładnie z tym samym pytaniem wyszedł na ulicę Warszawy. Dwa zegarki dostałam. Byłam zadowolona, bo dostałam dwa zegarki. Jeden był w oprawie srebrnej, drugi w złotej. To było $100. Moi rodzice włożyli na lokatę i po kilkunastu latach miałam z tego kilka tysięcy dolarów, więc bardzo cenię to. Ja dostałam rower, składak, ale to jeszcze były czasy, kiedy ludzie byli skromniejsi, nie mieli takich oczekiwań jak w tej chwili. Album ze zdjęciami. Atlas, troszkę album. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na państwa telefony w tej sprawie. Czy ktoś pamięta swój prezent? To jest komunia albo marzenie, które miał wtedy. No i jakie są dzisiejsze realia? Dwie dwójki, siedem trójek, a na antenie Bruno Mars, Anderson .Paak. What you doing? 7-3, czekam na Państwa telefony o pierwszy komunijny prezent. Pytam dzisiaj w programie po godzinie 7. Nieco więcej statystyk i informacji dotyczących pewnych raportów, które zawsze przed majem pokazują się, proszę Państwa, w Polsce. No a wcześniej głos należy do słuchaczy. Prezenty na komunię, to wiadomo, no, co się mogło dostać na komunię w moich czasach. Lata 60., początek 70., to się dostawał zegarek i rower, no co innego. I tyle wystarczyło i z tego człowiek się cieszył. Jakie dzisiaj oczekiwania mają dzieci i ich rodzice? Uwaga, o tym powiemy już niebawem w programie. Po godzinie 7, a wcześniej za 6 minut najnowsze informacje w serwisie Trójki. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. I guess I recall, I think we both kind of. And I said, well, that's the one thing.